Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 17 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Handel pamiątkami po ofiarach zbrodni to bezczeszczenie pamięci, mówią rodziny polskich ofiar nazistowskich obozów. Ponad 600 ukraińskich dzieci porwanych przez Rosjan odnaleziono dzięki pomocy Wielkiej Brytanii. Rocznicę aksamitnej rewolucji będą dziś świętować Czesi. Robienie interesów na zagładzie jest odrażające i musi zostać powstrzymane, podkreśla szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul oświadczył, że w Niemczech więcej nie będą odbywać się aukcje dokumentów i pamiątek po ofiarach zbrodni nazistowskich. Był to pierwszy komentarz ministra spraw zagranicznych dotyczący licytacji ponad 600 artefaktów, które na sprzedaż wystawił dom aukcyjny w Neues. Aukcję odwołano m.in. po protestach polskich władz. Johann Wadepul poinformował, że rozmawiał z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim o niewiarygodnym procederze. Jak podkreśla niemiecka agencja DPA, obaj mieli być całkowicie zgodni, że próba robienia interesów na zbrodni zagłady jest odrażająca i musi zostać powstrzymana. Jak można wystawiać na licytację dokumenty, które mają nazwiska i imiona ofiar? Pyta z kolei prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Elżbieta Rybarska podkreśliła, że handel tymi artefaktami, bo jak zaznaczyła, to nie tylko dokumenty, to po prostu bezczeszczenie pamięci ofiar. Miejsce takich rzeczy jest w rodzinnych archiwaliach lub muzeum. Tak mówi aukcji prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Dwa wystawione artefakty łączą się z ofiarami zbrodni katyńskiej. Gdyby przejrzeć, to dokładnie takich związków między dwoma totalitaryzmami będzie więcej, podkreśla Izabela Sariusz-Skąpska. To są artefakty, które my jako rodziny katyńskie przechowujemy jako najcenniejsze relikwie w swoich domach. Miejsce tych rzeczy jest w rodzinnych archiwaliach, a jeśli rodziny tak zadecydują, nie czując się na siłach zapewnić na przykład ciągłości opieki nad tymi artefaktami, to wtedy przekazują je oczywiście nieodpłatnie do Muzeum Katyńskiego. Tam jest miejsce tych przedmiotów, które my nazywamy relikwiami. Ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała, że Polska chce odzyskać artefakty. Podkreśliła, że najpierw należy zbadać, czy są autentyczne i czy zostały skradzione z Polski. Wielka Brytania pomogła w odnalezieniu ponad 600 ukraińskich dzieci, które zostały porwane przez Rosjan, podał brytyjski Sunday Times. Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Copper ujawniła, że Londyn współpracuje z Kijowem, tworząc mechanizm śledzenia, który wesprze powrót tysięcy uprowadzonych dzieci. Wielka Brytania przeznaczyła na ten cel prawie 3 miliony funtów. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w ubiegłym tygodniu, że od początku wojny Rosja wbrew woli uprowadziła 19,5 tysiąca dzieci. Ponad 1600 zostało odnalezionych. Ruszają odprawy na dwóch przejściach granicznych z Białorusią, w Bobrownikach i Kuźnicy. Mają ułatwić życie mieszkańcom i odciążyć jedyne dotąd czynne przejście w Terespolu. Pierwsza ciężarówka ustawiła się w kolejce niemal na dwa dni przed planowanym otwarciem przejścia w Bobrownikach. W niedzielę stało już ponad 160 tirów. Pierwszy pan w kolejce. Od kiedy pan tu stoi? Wczoraj przyjechaliśmy. W sobotę. Bardziej się tu opłaca poczekać te dwa dni niż do Brześcia pojechać? No lepiej tu. Pierwszy od razu na granicy, no, a tam już jest to ciężko, dużo samochodów. Ja myślę już, że będzie wszystko otwarte i nie będę zamykać, bo lepiej jechać na przy Białostoku, od razu na prosto i do Bobrowników. No, dostaliśmy oficjalną informację od naszego spedytora, no, że przejścia będą otwarte i powiedział, że jak chcecie, to możecie tak, jechać na Bobrowniki i czekać na otwarcie granicy. Będzie granica otwarta, będzie fajna. Ludzie będą jeździli do Białorusi, do Polski, no, w porządku będzie. Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 roku. Zamknięte od listopada 2021 roku. Przejście w Kuźnicy jest otwarte wyłącznie dla ruchu osobowego. Czesi obchodzą dziś rocznicę aksamitnej rewolucji. W całym kraju zaplanowano koncerty, wiece i oficjalne uroczystości przypominające upadek komunistycznego reżimu w 1989 roku. Głównym miejscem obchodów pozostaje praska Aleja Narodowa, gdzie 36 lat temu władze brutalnie stłumiły antykomunistyczną manifestację. Wkrótce protesty rozszerzyły się na całe Czechy, doprowadzając do zmian ustrojowych. Rocznicę aksamitnej rewolucji obchodzą również Słowacy. Po raz pierwszy od 24 lat dzień ten nie jest jednak wolny od pracy. To efekt pakietu oszczędnościowego, który wprowadził niedawno rząd Roberta Ficy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zaczynamy audycję muzyczną Dym na wodzie. Otwierają zespół The Rolling Stones nową edycją swojego 13. longplaya Black and Blue. Był ten longplay nagrywany z przerwami od końca 1974 roku. Premiera odbyła się w kwietniu roku 76. Teraz album został na nowo zmiksowany przez Stevena Wilsona. Oh, Steven Wilson potrafi ze starych taśm wyciągnąć naprawdę dobre stereo. No, w tamtych latach były z tym pewne kłopoty. Gitarzysta Ronnie Wood oficjalnie zastąpił w Rolling Stonesach Micka Taylora i miał udział w stworzeniu utworu Hey Negrita. Black and Blue to 8 nagrań w większości spółki Jagger Richards plus jeden cover piosenki Erika Donaldsona przeboju muzyki reggae z Jamajki. Wtedy, w 76 roku, oczywiście był to winylowy long play, po 4 nagrania na każdej stronie, no i takie 40 minut z ogonkiem muzyki w takim ludzkim brzmieniu i rozmiarze. Obecna, oczywiście poszerzona, dwupłytowa wersja deluxe zawiera odrzuty z sesji nagraniowych i studyjne dżemy. I Love Ladies, kompozycja Jaggera i Richardsa, nagrana w połowie lat 70. w kilku wersjach, nie trafiła ostatecznie na płytę Black and Blue, no i do dziś ma status odrzutu z sesji. The Rolling Stones z bonusem koncertowym powrócą pod koniec dzisiejszego Dymu na Wodzie. Teraz zaglądam do muzycznego kalendarza. 79. urodziny będzie dziś obchodził wybitny gitarzysta Martin Barr. To play, my luck should be so bad now to turn out this way. Oh, I had to leave today just when I thought I found you. It was a new day yesterday, but it's an old day now. Looking for that game to play. My luck should be so bad now to turn out this way. Oh, I had to leave today just when I thought I found you. It was a new day yesterday. It was a new day. It's an old day now. Martin Barr, zwany Lancelotem, urodził się 17 listopada 1946 roku. 43 lata do 2011 roku spędził grając na gitarze w zespole Jethro Tull. No i gdy wydawało się, że zostanie tam do końca kariery, lider Ian Anderson rozwiązał sławną grupę zmęczony nadmiarem występów. A po przerwie zebrał ją ponownie, no ale już w innym składzie. Martin Barr stworzył zatem własny zespół, aby grać muzykę Jethro Tull bez dominującego brzmienia fletu i realizować także własne pomysły muzyczne. Blisko 80-letni obecny gitarzysta wciąż intensywnie koncertuje. Teraz gra akustyczną trasę w Królestwie Karola III, a w przyszłym roku planuje większe występy z zespołem. Towards evening, sweat in my veins, standing proud to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil. Turning the deep sod under, flint at the fed clock, chasing the bird. Flies at the nostrils, plunder. The Suffolk, the Clydesdale, the Percheron by. With the Shire on its feathers floating. Hauling soft timber into the dust. To bed on a warm straw coating. Healthy horses. The land underneath, behind the plow glides, slipping and sliding free. Now you're down to the view and there's no one to do. The tractor's on its way. Let me find you a filly for your proud stallion see. To keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the wood. Behind the young trees growing. To hide you from eyes that look at your girth. Your 18 hands at the shoulder. And one day when the oil barons have all dripped dry. And the nights are seen. To draw colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your noble grace and your bearing, and your strain once again to the sound of the gull. In the wake of the deep cloud, shivering, heavy horses, not the land under me. And sliding free. Now you're down to the view and there's no work to do. The tractor's on its way. daylight tanks at the brow of the hill. Into the cold wind facing his stiff battle harness chained to the world. Against the low sun racing, bring me a wheel of broken wood, a rain of polished leather, a heavy horse in a tumbling sky, brewing heavy weather. Songs from the wood to make you feel much better than you could know. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make a beautiful honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies are red and roses filled with the summer rain. To heal the wound, to still the pain. The doctors again and again. Yes, we'll write down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all with any cheer. Songs from the wood make you feel much better. jak brzmi muzyka Iana Andersona, czyli praktycznie grupy Jethro Tull, gdy prezentuje ją na estradzie gitarzysta Martin Barr ze swoim zespołem. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozostajemy w kręgu dobrych gitarzystów. Oto koncertowy album z bluesrockowym repertuarem, który firmuje Slash. Born under a bad sign. Yeah. Dowodzony przez Slasha pięcioosobowy skład wykonujący blues-rockowy repertuar występował latem ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych. Nagrania z tych koncertów pojawiły się dość szybko w internecie. No, a tydzień temu ukazał się oficjalny zestaw płyt do słuchania i do oglądania Live at the Serpent Festival. 14 coverowych nagrań, wiele słynnych tematów z historii bluesa we współczesnym dynamicznym wykonaniu. Oto kompozycja Jimiego Hendrixa, Stone Free, z drugiej, ale dobrej ręki, w roli głównej Slash. Yeah. Najnowsza koncertowa płyta Slasha i jego zespołu. No i to jest album szczególny, wypełniony w całości blues-rockowymi coverami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Po spotkaniu przed tygodniem pytają mnie Państwo o tasmańskiego bluesa Javiera Vargasa. To jest akurat utwór instrumentalny, ale zaraz go Państwu zaprezentuję. Przypomnę, że hiszpański gitarzysta to obieży świat. Szukał wcześniej inspiracji w ojczyźnie bluesa, czyli na południu Stanów Zjednoczonych i w Ameryce Łacińskiej, gdzie grają melodyjnego latino bluesa. A najnowsza płyta tego artysty powstała po jego pobycie w Australii i nosi tytuł Down Under Blues. No to teraz ten instrumentalny Tasmanian Blues, a po nim typowa już blues rockowa piosenka Magic Train. Oto Vargas Blues Band.